man nga ko fayli motax mu ne jamono ye gor dafa am jam am mu ne nak budé gor li fay duggu ci deres ñettel ja man nga ko fayli budé jam li fay duggu ci deres ñaar ja man nga ko fayli kon ci tak tak rek fekke fasi wo lu man ñett dal ndax legi jam amatu kon de nga fasi wo lu man ñett rek li fekki dajay jeex man nga fayli fayli nak moy nga wax rek ne jilat na sama soxna ba nga dem joté mom te djiblu ci fayli su bawana jigen ñu señta bañ ay mbokam señ ñoo bañ te do joxe waat dara itam fayn karun dem nek na mi man di jigen jo xamne lam tahid matuta beurek aw mi man wala muy jigen jo xamne aja isat nagona bidal mahid ci beurek talaqaha kon bu fasé ko mata sha sayu ko sobe mana bu fekke soxnam dafa nday ba du gis deret kon mom sayu ko fasé rek baxna ndax li tax ñi bañ ñu fasé ci jamono yi koko gis deret moy du meuna tambalé idaw lu may dara joyi da jeex dagam ki nak mom da ndaw ba du ko gis xamna ne idam ñetti wër ray doon mom kon nak sayu ko fasé rek baxna patay bu fekké day go xam da magé ba du gis ak deret patay sayu ko fasé rek baxna ndax ñetti wër rek lay am mom du ko yees du ko upp wa ka salika nak noné al habil aji ambu kam bëgg fasé bu fekké dafa ambu itam sayu ko fasé rek baxna ndax ka ambu mom idam mi ngi yam rek ci am doom wa amé doom rek idam jeex wa tu tanahu def na sañu fayli al hamilu aji am bija malum tabah ni fek muccul dom nya wal mu'taddatu ak aji hidaw bi shuhuri ci wer malum tan qadri ni fek jeexu al hidatu idaja lañ wax rek mo ñewat kep ko fasé te muccu ñet rek lañ xey fayli ko li fek idaje jeex bu de ko bu mom lay jeex idaje moy mu am dom kon li fek amul dom rek man nga ko fayli bude ko xam ay wer lay itowo itam moy ka ndawé baru gis dere wala ka magé baru ko gisati ñet wer lay am kon koku batay li fek idaji jeexul rek li fek wer yi jeexul rek mën nga ko fayli wal aqra'u aqra'una hiya ñoom al atharu ñodi labiya ci borom ne wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurwayn ñu fasé dañu negandiku thalathata qurwayn qar'u bobu ci langu arab dafa am ñaari kri day firi ak lab ti firi mbeureuk bu de ci yoon wa mali mo lañ koy firi ay lab te lañ koy firi mbeureuk xamne ko ñu ay lab lañ ñi wañi xamne jigeen buñ ko fasé te fekk mu toll ci lab day wañi walé goga lab su ci saati deret ba lab bu yaari lab su ci saati jeneen deret nak ba lab ci jojja kon loolu moy labu ñettel ga ci ci saati deret rek kon ñett lab yépp matna ñoom ay lab lañ ñi wañi bu de ci yoon malik wayun ha def na tare an yutalliha bu fasé fil hayd ci waxtu mbeureuk fa in talakha dem fasé na nak lazimahu mu war ko aramna soxnam tolu ci tere mu diko fasé kon fasé ci jamono ci tere mom lu aram la du téna bu ko défé fasé ma dal yoon da koy forcer mom gor ga ci mu fayli soxnam sosu bu fekke luñu mëna fayli la xam nga bu xasse ma ñett mom ñett mënu ko fay ndax jëk dafa wara jaar ay bu fekke ne benn fasé la ba ñaar nga xamne fasé ma jeexut te fasé ko jamono dé rek nga wax ne ko faaw dang koy fayli tax mëna waye ju wara def nako forcé hal raj xati ci fayli ga malam tam qad li fek jeexut al hidatu idaja ko yegul nak ba idaji jeex nak kon jeexna fayli mënu tu ci am tax bu idaji jeex ke mënu tu fayli ti fekke da fasé won limbu mat niki waxé ko ñetti yom batay wala bo moy ñettel bay batay kon duñ ko mëna forcé ci tay nga fayli ko su ko fayle mom da koy teye ba mu lab ca dara jojje teye ga ba mu lab ci dara jojje mom meunta ñak waye nak bu labé ca dara jojje itam dañu no digal ca hadith ba mu bayiko bam gisat dara ba labat ca dara jojje tay jamono nak su ko bëgge fasé dor ko fasé su ko bëgge teye itam man nako teye suñu ne def ko wara forcé nak forcé ga ci benn jotaay lay doon até kat ba mo koy wax ne ko faylil sa soxna ci sa ñew ko bañ té soko defut ma dal li tej kasso su fekke taxlu mu nangu mu tej ko kasso fi sa bu ko tejé kasso ne ko faylil légui ba mu door la su nangu ta fayli mu dal koy door su ko doorete taxul mu nango fayli mom atekat bi ci bopam moy daldi fayli soxna sa ci forcé du ko sañe bañ ko wax ne ko faynil na la sa soxna si donte nak mom amul yene ci lola mom ma fassé amu ci djubli tam du té rek bu ko até kat bi faylé day daldi wéci faylik bopom nga xamni man na wéy joté ak mom man na wéy jappé ko soxna bu wéy walati jigen da nga xamne la nga dukhul wetul biha ak mom yitaliquha dana ko fasé mata sha sayu ko sobe neena buñ demaye soxna so xamne joti wala ak mom dara ak may dong la kon waxtu la neex rek nga koy fasé ndax mom bu iddu sax fa kep kuñ maye te ko joti wut ak mom dara rek ñu ko fasé du jar mi iddu idda waru ko ñu ko dal di may war fa sa sa ba ko fasé man ko dal takkar fa sa sa koko nak kon waxtu ko fasere ba ndax amul hidam jo yok mbala ndax du hedaw safar an amul hidam jo yagal dañna pour ko fasé ci mbeureum ba dara ndax mom ndegam idde waru ko rek waxtu ko fasé baana wal wahidatu way ben passé tupi nu yag nako faccal waye mom nak boko fasé ben dong itam doko meuna fayleti ndax xam nga fayli ci idde lañ koy def te mom du idde motax kon boko fasé ben rek dal nakoy faccal moy doko meuna fayleti ndax ñi ngi fayli ci bir idda te mo idda waru ko motax amul idda ba nga diko fayle wa salasu ñetti fasé tuharribu hada nako aramal illa fa ad zawji dara ci gannaaw jëkkeur ki nga may jutew la ak mom dara boko fasé ñett yéna nako aramal doko saña takati ba kër jëkkeur di fi jaar mo keneen ñoy mo ci bogo wal ko xos fasé ñett yoon rek balang ko man takkat faaw jëkkeur jaar fa waman qala ku wax gisou jeti hi ñal soxnam ne ko anti yow talikhun aji fasé nga fahiya mom lolu wahidatun ben lañ koy jappé hatta yanu yambati mu yene ak sa nopp min dalika ci lolé ku wax soxnam ne ko fasé na la way fofu rek la yam niw ko ben ba ñaar ba ñatt dañu japp ne ben amna bo defé atakat laaj ko nak ba xam lo jublu won ci fasé na la ji bu ne ñaar bu ne ko ñaar bu ne ñatt mu ne ko ñatt bu fekke ka fasé xamutoon bu xam fasé dañ koy wagn na ben ñaar ñatam deet mu ne rek fasé na la xamu ci wolum ci yene na ben ñaar ñet wax ci gëna wor moy dañ koy japp rek ben fasé nga xamne kon bu idde ji jeexut sañ na ko fayli degam wëton nak mom bu idde ji jeexé itam man na ko takkat tu aaju mi xaar jëkkeur jaar fa walqul husumiko talqatun ben fasela la ra ci xatu mu detu fayli fiha muy nek ci mom wa illam yusam ak don ci tuddu tala xanam passé iza aqtat fu nek joxnako shay an dara fa qala ha te bu sumeko bi ci mom min nafsihi ci bopam sumiko moy jigen ji doyal ci seyba ba jaral ko fay alal sayu joxe alal mom jigen ngir ñu may ko baat nak bu gor gënewul may na la sa baati tay japp ni mom gor gi fasena soxna sa passé mo xamne du ko sañe fayli da xam nga su ko sañe fayli kon alal jamu joxe da koy ñak tax day joxal bu nak mu ne ko fayli na lool motax na kon bu ko sey fay alal mom jigen ngir may ko batam rek bu ko xol ne ko fashion ala dañ japp ne fashion ko rek mom dañ koy japp mel parce mo xam do am fayli bu idda ji jeexé tan jubu war na man ko takkar waye fayli mom du ci am waman qala ku wax gisou jeti ñel soxnam ne ko anti yow talikhun aji fashe nga al batata passé bu dok fahiya mom lolou salasu ñett la daxala moko wet na biha ak mom aw la ngey dukhul wala wetut ak mom ku wax soxnam ne ko fashe na la passé bu dok ñap dok mom ñett koy def aw ñett lañ koy jappé mo xam dañ ko ko may kessa yam ci jotté wut ak mom dara wala jot na wet ak mom ñoo ci mom mom da waxe soxnam ne ko fashe na la passé bu dok ñett lañ koy jappé mom wa in qala ni wax na ko ne ko bari yetul aji sat nga ci jëkkeur aw qaliyat wala aji wen nga ci jëkkeur aw haramun ba aji arango ci sa jëkkeur aw habluki wala sa boom ala gharibiki nek na sa jogare sa boom mi sa jogare moy fi la neex demal ndax buñu mesa di wëtal ak jur dañ koy yewi japp ci boom ga diko jital muy dem ba sori ñu sandi boom ga mu dal ci ndoduma kon ko ne ko mën nga len nak fu la neex jëmal fori ba ma ngay wañi ko kon nak bo waxe soxna am ne ko habluki ala gharibiki wala moy fu la neex jëmal yoyep nak fahiya mom lolou salasu ñet lay doon filati ci jigen ji nga xamne daxal wet na biha ak mom wayu na wa way def na ko may yeneem filati ci jigen ji nga xamne lamay dukhul wetul biha ak mom neena bu waxe soxna am ne ko anti bariyatun wala anti khaliyatun wala anti haramun wala anti habluki ala gharibiki yimel ni mom neena bu ko waxe soxnam dañuy xet baxam dañu ko may kessa yam ci wala ci jotna wete ak mom bu fekke day ko xamne ko may bu wete ak mom bu ko waxe kenn ci baat yi ñep lañ koy jappé bu ne ko xamne nak mom dañ ko may rek yam ci way jotti wut ak mom dara ko dañ ko ci may yene moy do xane ko loccublu ne benn ñu japp benn bu ne ñaar ñu japp ñaar bu ne ñet ñu japp ñet waye nañ wax ci gëna wër moy habluki ala ghalibiki no habluki ala ghalibiki ñet lañ koy jappé mom bo xam ku wétal la bo xam ku wétalul la yamal wuñ ko bariya ak qaliya ak haram dedet habluki ala ghalibiki mom bu ko waxé rek jappé ko ñet dakhala biha aw lam yadkhul amna nak secret bu nek fofu bo xamné bu mata xam la ta ma tarañé moy baat ya nga xamné mom la gor gay wax bañ né fasséna soxnam dañ koy tak ci fofé mu nek nañu adawo fassé rek ndax baat yi mu la wax ñi mom ñom ñoko da jëfëndiko fam doon talifé téré bi ak bëré bi démé nona aaday ñu mën doon nak muy wala fi muy sérër yi muy ñeneen ñi fu mën doon dal dañuy xét baat ya nga xamné mom la ñu ëppé jëfëndiko ci buñ dé fassé ñu xét buñ waxé baat ya lañ ci da ëpp juglu ci aada ñu atté leen ca nona lool nak lu mata xammi lu mata rañé la wal mutallaqatu kañu fassé xawl bina ci ñëk wéet la ñal nako li su sadax gën walu cyan nga manam nak buñ la mayé soxna jottiwu la ak mom dara nga jekki jekki fassé ko kon cyan nga ko wara jox dang koy jox gën walu ga kon jappal ne kul la may rek nga fassé ko te jottiwu la ak mom dara dang koy jox kenn walu cyan nga so jotté won ak mom cyan gep nga koy jox waye da nga jottiwu la ak mom dara koy fassé nak tuté nga jox gën walu cyan nga ila an tahwa dara bu dafa balé han wolis ko hiya mom ci bopam mom jigen ja in kanat dem nek na tayiban di ak jek ka nga fassé ci ñëk wéet nga war ko jox gën walu cyan bu fekké ne magum jëm la te neena baal na la gën walu cyan gi kon baxna du aajo nga rek ko jox wa in kana dem nek na dikaran di xit fa dalika lolé ila abiha jëmna ci bayam ba su fekke day goné nekugul jek bu tewé ngiri bopam kon bayam lañu xéet bu la bayam né bal na la gënal cyan gi kon do aaji wo joxé wayé wa kasalika nak non as-sayyidu sang ba fi amatihi ci jébéram ba jamono yi jam amé bin la mayé soxna so xamné jam la nga jekki jekki dal koy fassé te jitu te wet la ak mom jitu la ak mom dara kon xam nga war nga ko sax kenn walu cyan leg mom mën la ko mom mën la ko bal sangam ba nga xamni moko saña maye te mo la ko mayen sax koko mom bu la balé gën walu cyan nga baxna way bu la ko bal fa nga joxe ko wa man talakhu fasi fa yambahi dana yalla ho ñal ko ay yu matiha bu yobbal ko bo fasé jigen nak ba muy dem bëgg nañ nga séral xolam am loko jox ci alal lolu nak yaay xeer rek lu sa carton tollu ko sama man tollu rek nga jox ko lu toll nona wala yu ci beur way def ko ci forcer ni la forcer ci faaw nga jox ko nangam ci alaw wala ti jigen da nga xamne lamay dukhul wetul bi ak mom wa khad farada ci dogalon na ci la hañal ko fala mutata dit yobal la ha di ko ñeel yana bure kuñ la may ko xamne jot la wet ak mom mukk ta fek na nga waxal ko cyan kon xam nga yon neena la boko fasé dang koy jox kenn walu cyan nga kon gënal ci ngar doyna ak yobul ayo ngay ko joxal lenen da xam nga yow yobuloko dara ina ko may dong yam ci joti wala ak mum dara te waxal gi nga wax cyan taxna yonne fa nga jox gënal cyan nga kon gënal gi ngi koy jox doyna doyna yobul du ayo joxal ko lenen bolé ja wala lil mukhtalihat bi jage lu ñeel aji sumiko manam jigen jo xam da doyal ci sey bi bam jaral ko fayal alal ndax nga may ko batom koku bu le dem beut jox jenn alal ndax bu lim bëggan amna ko moy taggo yow bam jaral ko sax fayla alal kon koku du aajo muy dem nga diko jox dara wa in mata dem fatuna hanillati baye jigen jo xamne lam ya farid dogal ton cyan la hañel ko wala mi yebuni te wet ton biha ak mom fala ha kon ñal nako al miras don nga wala sadaqati detu cyan la hadi ko ñal gor buñ ko maye soxna te wax nañ cyan ga na wara tollu manam su goor ko faato te jotiwul soxna sa dara itam tu te soxna sa boole yaar dana am can nga ñu waxante woon dana doon tam boole ci fekkoon ne góor ga daa faatu nag te fekk waxuñu woon genn can nag dañ ko mayoon danga yem ci su góor ga faatoo tay doon na danga yem ci te bañ a am ab te bañ a am ak can waaw foofu rek la jàqaligoo bi amee. walaw daxal doon te wéetoon na bii ak moom nag kaana ko nekk la xaññal ko sa daaxul mis ci canu kem illam takku ndéem nekkutoon radiyat di gërëm bi shayin ci dara maaloomi ndut luñ xam. bu fekkoon ne moom góor bi laata muy faatu jotoon naa wéet ak soxna sa waaye waxlu ko woon genn can nag xam nga day ne woon suñ ku ko mayee Seyib Joel mooy waxuñu can wër te wéet ak moom di waxlu ko can waaye moom nag wéet naa ak moom te jotu koo waxal can daldi faatu nag moom góor gi kon su boobaa dañuy seet li ñu cane ay morom jox ko ko ndax wéet gi ñu wéet ak moom moo tax war naa am can kon dañuy seet li ñu cane ay morom jox ko ko te du ko tee doon nag moom fekkee wax nañ ba jubóo can sàngam nag googu lañ koy jox moom. wattrat du def na sañ a delloo almar attu jigéen ja minel junooni ngir ak ndof wal jusaami ak ngaana wal barasi ak siti wa daayil farji ak jàngoro yi pëy nee na buñ mayee ni soxna nëbbu ko ca jàngoro joo xam ne moom xamu ko woon te ba mu ko xamee itam neexu ko ni ki jigéen ñi daa amee ak ndof mbaa daa amee ngaana mbaa daa amee siti mbaa daa amee ayub ca sawukaay ba lépp ñu nëbbu kooku nag kon saa yu ko yëgee rek moom góor gi mën naa jékki-jékk génn ci say ba fa in daxala ndee wéet na bixe ak moom wala mu yaxalam te yëgudoon waddaa mu joox sadaqaa canam nga wara jaxate mu dellu bixi ci can nga xala abixa ca baayam ba su fekkee xas na joteeg moom moom faw mu war koo jox can waaye day delluwaat nag ca ka ko mayoon jigéen ji di wax ko sikk si kookaa koy rembourse can nga waa day jox jigéen tam ca delluwaat ci bàyyi ba ko mayewoon mu daal di koy delloo can nga wa kasaalika naka noonu in zawajaha ndeem maye na ko axuha mbokkam mu góor ba tey bu fekkee càmmañ ña moo ko mayewoon nga xam ne jàpp ne xamoon na sikk si da koo nëbboon rek ba tey kon mooy rembourse waat jëkkër ji can googee wa in zawajaha ndeem maye na ko nag waliyun kilifa laysa bi qaribil qarabati gokk du aji jege ak mbokk du aji jege ak jege ñaale fala shay kon di dara xalis di ko ca wax bu fekkee nag ka maye jigéen ja moom yoon moo ne ko yaa war a maye mu maye rek waaye mën naa bañ a xam sikk sa ndax moom day kilifa gu sori mel ne doomi bàyyi bu ndaw seen i bàyyi rek bokk ñu ne ko yow yaa war a maye mu daal di maye ndax la seen i bàyyi bokk kooku bu ca sikk sa feeñee ba góor ga joxe can ndax fekk nañ jote bu nag moo jigéen ja te tax mën a wax ka maye woon ne ko yaa may fay ndax kooku moom day kilifa gu sori mën naa bañ a xam loola ba cay kompaloo walaa yekkoon waaye du nekk nag la xaañeel jigéen ja illaa ruf xu dinaar ndare kaaru dinaar waaye yooyu jamee tam soxna sa dañ koy jox gën gaa néewi can rek benn jox ko kaaru dinaar mbaa ñett dërëm ci yoon gën gaa néewi can waaye di ko jox can koop loolu wa yu axaru def na yeexe al mu'taradu këtëlee ci joteeg soxnaam sanatan diiru at fa in waqte andeem laal na mooy ndeem jote naag moom ci diiru at mi kon baax na mooy tontu mi wa illaa ndeem jotiwut ak moom ci at mi furiqa kon teqaleef baynahuma seen diggante insha ndeem soob na jigéen ja maanaam kuñ mañ soxna ci mu tëla ci joteeg moom dañ koy bàyyeeg soxna sa diiru at mu nekk ak moom baxam dana man joteeg moom ndeem su manee ci diiru at mi kon loolu baax na at ma matee nag te taxul man nag bu neexee jigéen ja bu wéy rek siy ànd ak moom ca noona ñu bañ a tàggoo bu ko neexee tam nag ñu tàggale leen. bala noo jàll nu fàttalee ne sikk yi nga xam ne bu ko góor gi fekkee ca soxna sa te xamu ko ca woon te it neexu ko ba mu ko xamee dana sañ a génn ca sëy ba dañ fay ko alalam ba tey kat fekkee ne jigéen ji moo fekk sikk yu mel noonu ca jëkkëram it te xamu ko ca woon it daal di sañ a génn ca sëy ba sikk yooyu nag moo doon ak ndof ak ngaana ak siti ñu dolli ca benn rek mooy buñ dee jote jote góor jigéen am ca kuy génne xayta yent yooyu moom ku ko fekk ci ka ngay séyal rek te xamoo ko ca woon rek danga sañ a génn ca sëy ba dana waxoon nag ne goor gi bu fekke xet sik yi ci soxnam te kako ko mayon te kilifa gu sori melne seeni baye da bok rek mo kilifa ga maye mo jigen ji waye man na baña xam sik sa dañu waxon ne dekkal ci du meuna dem ci kilifa ga nako fayma la defon ci jigen ji lañu dolé léral fofu rek moy jigen ji bu fekke joxon nañ ko cyanitam tan wax ne jeuker ji mën ta delu ci kilifa gu sori goge nako deloma sa alal kon jigen ji lañ ko joxon bu fekke eppal na gën ga newi cyan te waxon na gën ga newi cyan bu mu tollu ci gannaaw bu fekke lañ ko joxon eppal na lola dañ koy nangu bam dess gën ga newi cyan te delo lolé bu ko oppé jeuker ji nga xamné day bayyi tax sik sim ci yes te amul ko ko meuna delo alalam waye no jigen ci faaw ñu baye ko gën ga neewi tan tax dañuy bañ jotté yi ak mom am ba nopi té joxé suko dara ci tan loolu mo mën wal mafqud ku ñu ñak anam courier rek lañ jublu yudrabu defna sad moy defna sakal la ho ñal ko ajulun app arba mo sinina té moy yenté at ñu ñew mi tarbaaw ci bisba dana yëkëti zalika loolé dañ yëkëti mom jigen ci lolé moy bam ñëwé ci atika bi wax ko ko wayanta hi tay jeex al kashf gëstuga han bu walis ko yene jigen bu jëkërëm jëkke jëk dem taxawu ci mom dara bu ko nexé tok diko xaar rek bañu dem ci atika ba waye da gam dem taxawu fu nekk nak bu ko nexé mu dem ci atika bi yegal ko ne ko ah sama jëkër day dem taxawu ñu fu nekk su ko defé atika do limi jëkë def moy def ay gëstu ba xam dana xam fu nekkam deet kenn man manam su gëstu na bu gëstu ba jeex taxawu ci mom dara nak su jigen ji nango mu dal koy appal delep ñenti at ci kaw nak jëkërëm ji dem bayina fi dundu bayina fi fu mu dëkk tayit wërna ko ne mom jigen ji ragalu ta moy yalla te bu ragalé moy yalla mom sey boñu fassé ko mu wutu wat jëkër su fekke jëkërëm bayu fu dundu ba fu fatu té loolu mënu ko mu nit batay nonu kon té su ko tolo ñent at yoyu waye dégam dal jëkërëm mom bayina fi ab dundu ak fu fatu fu mëna nek té mom man na muñ kon dañ koy appal jëru ñent at mu tok xaarandi jëkërëm ba am su mata taddu top dana hidaw ka iddati mayiti lu mëna idey ku jëkërëm fatu su ñent at ñu matay nak mom té jëkër ji ñewut ñu nek kon legi idawul iday ku jëkërëm faatu dañu leral ku jëkërëm faatu numuy idawo té su boba ñu wax téñ ji muy ñaawlu da koy defale boole ja tuma ta tazawwaju top dana sey waat insha Allah dem sopp nako bu iday ji maté rek bu daldi mëna wuti jëkër wala yurafu deful donu maluhu alala mom ko ké hatta ay atiyam bëte diké alahi ci mom min zaman ci jamono ma lo xamné la ya en chidou dundou ila mislihi ba ci am kemam manam nak dañu may jigen ji rek bu tok ñenter dal di idaw mëna wuti wat jëkër waye taxul na ñu mëna dogu ci ne jëkërëm fatuna kon jëkërëm alalam fi lañ koy bayyi kenn du ko mirage lu may dañu sét ne bon fi bayyi ko ak légui dal ku ko sét fi dundou julit ëppa tollu agna ca am nañ wax juroom ñaar fukkat am nañ wax juroom ñett fukkat kon dañuy xet bamuy dem fam tollu won ci dundu ak lam ci tek boba ak legi fekke tek nañ ci nak lo xamni ko xet bolé ko lola dara wala mat juroom ñaar fukk ci wax ñen ñu ba juroom ñaar fukk yaat ñu mëna japp ni kon legi nekkatul di dundu dora mira salam nak legi suñu ne day dem ci atikat ba wax ko ko te jamono yi danaka li ci ëpp atikatu julit du fa nekk kon day dem ci kilifa julit ga nga xamne mo fa nek mba bu dem ci mbolom julit nya set kenn ci sen bir fetele ko bir mo mu lijeenti ko batay li nu wax ne bu ñent at yi maté bu idaw ku jëkërëm faatu man na daldi wuti wa jëkër waaw su wuti wa ci jëkër ba nopi nak jëkërëm jojé feñ ñew ba ñew du waya xamne ne ma nga ca bërepp sangam ci dundu mbaa boog faatu na waye bi mi faat da fekk jigen ci tollu ci bir iddaja dong koku amna tekkale yes koy tomb nak waye tak tak bi gëna gaaw rek moy nga japp ni dal su fekke ni jëkkeer ji ko mayat jotté wut ak mom dara babo jotté nak mom waye moko tay xamna ne ci kërëm jojé feñ mba ma ngay dund ak démé nonu kon dañ koy dello jëkkeer ji ñëk ja waye nak jëkkeer yi ñaarël ji fekke tak gamu tak jigen ja yoon gis na ne tak bu wër la tay dem na bo wét ak mom ci xamutoon dara ci jëkkeeram ju ñëk ja kon dañ ko koy bayé mom jëkkeer yi ñaarël ji ku ñëk ko xamné ñak na wala tuxtabu deful labat al mar'atu jigen fi iddatiha ci bir iddam manam jigen bu tollo ci iddaw day aram nga wax ko bu wër ne ko dama la bëgg tak day aram sax nga xapati ci digi bari ko wax lolu wala ba as ayut nak bi ta'rid ci garal ga bil qawli ci wax ja al ma'ruf jeri ñu xam waye nak bañu ñu nga garal garal moy wax ko waxin wone ne yow mi am nga bëgg ci mom bu idam ji jexé bal nga ne ko yow day xam na ne bari nañu ñu bari na goor ñu tambu ku melne yow wala yow day xam na ne li nga nek mom bo ci genné dana bari ñu la ñëkënte bëgg ñëkk ci yow waye yo xam dal dana ci xamé ni momi bëgg na waye du sañu xapat ci digg ba o man naka ko tak bikran al qiq fa la ho ñal nako ay yuqima musakh inda fa mom sabhan juroom ñaari guddi waye bu ci ngey ci la duna sa'iri nisa'i ci lu bolem ay soxna ana bo amé soxnu ci yes ta fek nga yor kenn ba lopp kenn bala nga tambalé yemalé mom ni nga xamné moy soxnu ci yes ci fekke xig la nekul jek kon na ngay nek ak mom juroom ñaar yi guddi yu and becc ya do ra tambale yamal nak ñoom ñep ni nda ay lo wa fi sayf bu de ci jek salasat ayyam ñetti fan su fekke ni da am soxnu ci yes so xamne jek la fekkan nak mu yor kenn ba ñenn doop kenn kon soxnu ci yes yi da nek ak mom ñetti fan gudiya beccige do ra tambale yamale ñep nak ci ay ga wala ay jima hodu sañu bolé ben uxtay digënté yaay mbokk yu jigen fi mil ki yamini ci momu ndey joru ga fi waqti ci laal ga jamono yi jam amé lay waxna bu la nexé amé ñaari jam jigen ba ñatt ñu bokk ndey ak bay ak démé non waye nak do mëna jotté ñepp jotté goor yu jigen dédét ni ayé rek nga bolé ñaari jigen yu jégé ci awalu soxna non lañ koy ayé fi tam ci walu nga mom leen tax nga bëgg jotté ñom ñep ci sen sa dedet pension dem bëgg na waqal ukhra laal ka ci dess fal yuharrimna araman halih ci bopam farjal ula sawkay ku jëk ga bi bayhin ci ak jaay aw kitabet wala ak jotto aw fiqni wala gorel wa shifhi ahdurum mom ni ma ci lepp lo xamne tahrubu dana mëna arame bi ci mom bu amé ñaari jaam yu jigen wala ñatt te jégé go xamne sañu ci leena bolé di jotté ak ñom mu ron jotté kenn ba yagg xélam nek ci ka ci dess day fexé ba ki nga xamné mom ak bëggam nekatu ja mu fexé bu haram ko bu ko jaayé baxna bu jotto ak mom baxna bu ko gorélé baxna bu ko mayé ba mu saraxé ko yépp baxna su baba nak mu doora mëna dem ci ka ci dess o won waté ak ko xamné laal na amatan jébér ci mbir giñ sabab momel lam tahilla kon du dagana ti lo ñal ko ummuha ndayam ja wala ibnatuha du ciagenu doobu jigenam wa tahrumu taydana aram ala aba'i ci ay bayam wa abna'i ak ay dom ga tahrim nikah nik arama lukse bo momé jambu jigen bi lay tax yaayam aram la mba mam aram la moy nga jotté ak mom waye momu kess rek mom ci jébeer bi taxul nak yaayam dal lay aram wala kennam niki dom ba sesum dal lay aram dedet ay bu don ci tak gam bo takke jigen fi sas rek mom dayam aram na la mamu jigenam aram la ba aduna tukki fi nak mom bo amé ab jébé ba joté mom dal la la yaayam ci doora aram ba mamu jigenam batay nak doom bu jigenam ak ub seutum mom non lay wé ba aduna tukki do ci mëna joté té kenn batay bo amé jébé jamp jigen bu xass joté mom say bay ak say mam jeexal nañ ca moy sa bay ak sa mam ju goor ak sa mama ju goor yep jeexal nañ ca koko ci mëna jotté ak mom say doomi nonu bi ne say doom say seut ci la di wutale fofu nak moy bu fekkone ni walu soxna la mom buñu xasse fasal soxna rek mom doon jotti wala ak mom dara yit kene la fasal dal nay aram ci say bay ak say mam jëm ci kaw dal nay aram ci say doom ak say seut ta ci kaw fi nak mom jotté gi rek moy tax aram gogu am والطلاق قسم بيد الحبل نكنا تي لوخال جام بو غوربا دون سيد جلو سانغبا تي نوان جام بلا ساني تاك سوخنا تي جام ديغل تي اب سانغام بو خسي تاك ونوب نك موم والو فاسيغا موم تي لوخوم لاي نيك بو كو نيهي فاسيكو دواجو مو تي لا ديغل تي سانغبا ولا طلاق دي تاسي لي سبي نيل خالي بو غور غوني ساني تو فاسي كليفام تي بوبام موي شيت بو فكيني فاسيغا غن مو فاسيل كو سوخنام ري وايي gone mom ken deglu fasé wal mumallakatu jigéndé ñu momal passé wal mukhayyaratu ak kañtan lo lahuma ñen leen ñom ñaar ak yaqdi ya ñu atté ma damata li fek soxnañu fil majlis ci jotaay ba ñena sa soxna bo ne ko